teraz Riboston dzięki cholinie wspiera również wątrobę. Riboston. Prawdziwa ribostana kasa. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 lipca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie pracują nad nowelizacją ustaw w sprawie sądów i prokuratury. Za chwilę połączymy się z naszą sejmową reporterką. Pomysł referendum w Donbasie miał według agencji Bloomberg podsunąć Putin amerykańskiemu prezydentowi. Są nowe dane GUS-u, sprzedaż detaliczna rośnie. W Sejmie już po drugim czytaniu projektów nowelizacji ustaw dotyczących Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. Projekty zmian popiera PiS, ich odrzucenia domaga się PO, Nowoczesna i PSL. Sejmowa komisja zaproponowała wczoraj 40 poprawek do projektów, prawie wszystkie zgłoszone przez PiS. Opozycja zgłosiła 32 wnioski mniejszości. Głosowanie jeszcze dziś. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry Małgosiu, wiemy, że wczorajsze obrady sejmowej komisji były burzliwe, a jak dziś przebiegła debata? Na temperatura sporu nieco opadła, ale nie obyło się bez wymiany zdań pomiędzy rządzącymi a opozycją. Poseł PO Borys Budka wniósł o odrzucenie projektu w całości. Krytykował też zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany. Wycofujecie się rakiem ze standardowego, z waszego sztandarowego projektu losowania sędziów. Co proponujecie? Proponujecie chachmęcenie przy doborze składów orzekających. To, co jest w tej ustawie, to jedno wielkie oszustwo. Zarzuty opozycji odpierał przedstawiciel wnioskodawców, poseł PiS-u Marek Ast. Jak mówił, wszystkie głosy krytykujące zmiany są dowodem na to, że reforma sądownictwa działa. Poseł podkreślał m.in., że w Sądzie Najwyższym nie będzie już sędziów skazujących w stanie wojennym. Odniósł się też do kwestii losowania spraw. Państwo próbujecie twierdzić, że odchodzimy od losowego przydziału spraw. W związku z tym, żeby tych wątpliwości nie było, proponuję poprawkę, aby wykreślić ten punkt, który miał usprawnić postępowanie w artykule 1 i tą zmianę 16 wykreślamy. Także losowy przydział spraw będzie. Przypomnę, że projekt zakłada m.in., że do wskazania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w Sądzie Najwyższym. Czyli by ich wyłonić, niezbędne będzie obsadzenie 80 stanowisk sędziowskich, a nie jak do tej pory 110. Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękuję. Dodam, że sejmowym pracom towarzyszą protesty m.in. KOD-u i Obywateli RP. Święto Policji we wtorek, ale na dziś zaplanowano na placu Piłsudskiego centralne obchody. Rozpoczną się za godzinę. Prezydent wręczy 6 komendantom akty mianowania na wyższe stopnie. Najważniejszy awans prezydent wręczy nadinspektorowi Jarosławowi Szymczykowi. Komendant główny policji odbierze z rąk Andrzeja Dudy akt mianowania na stopień generała inspektora. To najwyższy stopień w tej formacji. 5 innych funkcjonariuszy odbierze awanse na stopień nadinspektora. Są to komendanci wojewódzcy ze Szczecina, Kielc, Opola i Gdańska, a także szef Centralnego Biura Śledczego Policji. A dzisiejsze obchody Święta Policji rozpoczęły się już wczoraj. W siedzibie Komendy Głównej w obecności rodzin odsłonięto 5 tabliczek epitafijnych poświęconych poległym na służbie funkcjonariuszom. I tych nazwisk jest już łącznie 118. Tyle naszych koleżanek i kolegów do końca wypełniło rotę policyjnego ślubowania, oddając na służbie dla drugiego człowieka to, co najcenniejsze, a więc własne życie. Mówił komendant główny Jarosław Szymczyk. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Władimir Putin zaproponował amerykańskiemu przywódcy rozważenie pomysłu referendum, które miałoby pomóc w rozwiązaniu konfliktu we wschodniej Ukrainie, informuje Bloomberg. Propozycja miała paść na szczycie w Helsinkach. Agencja powołuje się na dwie osoby, które uczestniczyły w spotkaniu przy drzwiach zamkniętych w rosyjskim MSZ-cie z udziałem Putina. Biały Dom nie skomentował na razie tych doniesień. Za 5 tygodni Polskie Radio otworzy studio festiwalowe Lata z Radiem w Gdyni. Okazją będzie największe otwarte wydarzenie muzyczne tego roku, Lato z Radiem Festiwal 2018. 26 sierpnia na skwerze Kościuszki zagra kilkunastu wykonawców, wśród nich Cortez, Krzysztof Zalewski czy Brodka. Ze studia na skwerze będą nadawane audycje na żywo, a nasi dziennikarze przeprowadzą wywiady z artystami. Szef artystyczny festiwalu Piotr Mec zwraca uwagę, że wydarzenie zaangażowane są wszystkie anteny Polskiego Radia, co do tej pory nie zdarzało się często. Było to bardziej przy okazji bardzo oficjalnych uroczystości, a nie po prostu koncertu muzycznego. Myślę, że pomysł jest wbrew pozorom, mimo że nowatorski, dość oczywisty i bardzo się cieszę, że udało się jakoś połączyć siły. A wstęp na koncert jest bezpłatny. W serwisie Trójki jeszcze najnowsze dane GUS-u sprzedaży detalicznej. Ta w czerwcu wzrosła o 10,3% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym o 3,4%. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w czerwcu 8,2% rok do roku, po wzroście o 6,1% w maju. Tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce w południe. Yeah.

Takie utwory na nowej płycie Jana Gillena, ta płyta już niebawem i mam nadzieję, że ona będzie z nami, bo jak Państwo słyszeli, skoro pojawiają się takie utwory, to pewnie chętnie będziemy po nie sięgać także w programie Trzy Wymiary Gitary, ale w LP Trójce pewnie też. Teraz natomiast z Gdyni, z Ladies Jazz Festival, spotkanie z wielką damą muzyki jazzowej, pani Urszula Dudziak, dyrektor artystyczna Ladies Jazz Festival. Dzień dobry, Ulu. Dzień dobry, dzień dobry. Piękny dzień w Gdyni. Cudowny. Zrobiłem coś podczas twojej nieobecności, mianowicie odtworzyłem papaję. Wow. Mówię o tym dlatego, że są tacy artyści, którzy mając na swoim koncie takie dzieła jak papaja, czyli takie wielkie utwory, niespecjalnie lubią, kiedy prezenterzy radiowi przypominają właśnie ten największy utwór, ale ty chyba nie masz takiego jakiegoś oporu przed słuchaniem. No, absolutnie nie. Ja jestem przeszczęśliwa, bo uważam, że to jest utwór, który nam z Michałem Urbaniakiem, bo jesteśmy współautorami tego utworu, udał się strzał w dziesiątkę. No to nasze dziecko. Ja wczoraj, kiedy się spotkaliśmy, powiedziałem ci o tym, że w środę, kiedy wróciłem do domu z radia bardzo późno w nocy, włączyłem jeszcze papaję i odsłuchałem. I pomyślałem, że jest tak, że wszyscy kojarzą początek tego utworu, ale to, co się dzieje na zakończenie tego wykonania, to jest coś absolutnie genialnego. Jak ja ci dziękuję, wiesz co? Jedyna rzecz, która mnie wkurzała autentycznie, to kiedy prezenterzy puszczali właśnie papaję i wyciszali ją zaraz po temacie. Tak, myślę sobie, tam jest taki moment, Piotruś, tam jest taki moment, jak ja śpiewam, że ha-ha. I w tym ha-ha jest taka radość zakodowana, mówiąca, patrzcie, słuchajcie, jaka radość. Cieszcie się razem ze mną. To jest ten najpiękniejszy moment, a on jest na samym końcu, niestety. Papaja jest tylko tym punktem początkowym do naszej rozmowy. Mianowicie chciałem cię zapytać, wspomniałaś o tej radości. Jak dużo radości jest wśród młodych wykonawców teraz, bo znowu festiwal Ladies Jazz wyłoni tę jedną młodą wokalistkę jazzową, która zostanie nagrodzona podczas tego konkursu. Ty jesteś przewodniczącą jury. Wiesz co, ja ci powiem tak, z mojego doświadczenia, szczególnie z zeszłorocznego tego konkursu, wniosek mój, no ale ja jestem już taka, powiedzmy, starsza wyga. To jest taki, że te osoby są bardzo skupione na tym, co robią, na śpiewie czy na graniu, ale zapominają o tym, że śpiewają i grają dla publiczności, że to trzeba jednak mieć ten kontakt, że trzeba śpiewać i grać dla nich też, nie tylko dla siebie. Ale to jest kwestia czasu i zrozumienia, jakie to jest ważne. A to są artystki na ogół bardzo młode, także czasami jak siedzę i słucham, to tak mnie wyrywa z tego siedzenia i myślę sobie, poleciałabym do nich, powiedziałabym, słuchaj, śpiewasz genialnie, ale śpiewaj dla mnie, śpiewaj dla tych wszystkich, którzy siedzą koło mnie. Patrz na nich, dawaj im to piękno i dawaj im do zrozumienia, że to jest dla nich, nie tylko dla siebie. To jest to, co zauważam. O. I to jest takie przesłanie nie tylko dla uczestników konkursu Ladies Jazz Festival, ale dla wszystkich osób, które zaczynają śpiewać. Zastanawiam się, pewnie ty jesteś najlepszą adresatką tego pytania, jak to w tej chwili jest z karierą ogólnoeuropejską czy ogólnoświatową? Czy ktoś, kto przyjeżdża teraz na przykład do Stanów Zjednoczonych i śpiewa, może tam rzeczywiście zaistnieć? To jest, wiesz co, to jest bardzo kompleksowe pytanie. Na to się składa dużo rzeczy i jeżeli jedna rzecz zaszwankuje, to wtedy jest bardzo trudno. Ja mogę powiedzieć tylko z własnego doświadczenia, no właśnie, że w naszym przypadku konkretnym Michała i moim, a szczególnie Michała, bo taką wiarę, jaką on miał, wiarę w siebie i w muzykę, jaką komponował i jaką żeśmy razem grali, to tego się nie spotyka. Nie pamiętam, żeby ktoś miał tak szedł jak burza. A Michał przyjechał, przyjechaliśmy tam do Stanów i on z tym swoim takim, z taką niezwykłą ładunkiem emocjonalnym i wiary w to, to już była pierwsza rzecz. Druga, że trafił w odpowiedni moment. Właściwie tam wtedy, to były lata 70., 73., 4. i tak dalej, była taka posucha. No to też jest szczęście, że trafić na taki moment. Trafić na odpowiednich ludzi. Nie jest to takie proste wszystko, aczkolwiek jest możliwe. Urszulo, dzisiaj Didi Bridgewater, wiem, że znacie się. Ty chyba już kiedyś w Trójce opowiadałaś o tym momencie waszego spotkania, ale chciałbym, żebyś przypomniała tę historię. Tak, to były lata 70. festiwal w Chateau Vallon w Europie tutaj, w południowej Francji, albo Szwajcarii, ojej, Francja. I ona śpiewała wtedy z big bandem Ted Jones, Mel Lewis. I myśmy siedzieli, pamiętam, Michał, Wojtek Karolak i ja wśród publiczności, bo graliśmy też na tym festiwalu, ale właśnie słuchaliśmy tego niesamowitego big bandu i Didi Bridgewater. I ja zrobiłam jej parę zdjęć. I właśnie miałam okazję kilka lat temu spotkać się z nią i dać jej te zdjęcia. Ona była bardzo zaskoczona, ale się bardzo ucieszyła. Także znamy się już dosyć długo. Zdjęcia, dodajmy, nie były pewnie robione telefonem komórkowym. nie najlepszej jakości, ale było dobrze widać, kto tam jest na tych zdjęciach. Ulu, dziękuję Ci bardzo za spotkanie w LP Trójce i w programie trzecim i życzę bardzo dobrego dnia. Dzisiaj wieczorem koncert. Urszula Dudziak była Państwa gościem. Dziękuję. Dziś w LP Trójce. Ladies Jazz Festival w Gdyni dziś się zaczyna. No i LP Trójka jeszcze do 12 właśnie stąd. No a teraz utwór zatytułowany Jazzman. Zaśpiewa Beth Hart. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kids got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake. There's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. They call it jazz man. The bass pocket is point. They call it jazz man. The trumpets jump in the joint. They shake it down. The way they do it. Checkers and dice, rule the back of the room, Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking a sweat. The man is as hot as a high roller set. The sticks click like time on a cloud. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz slam. The bass pocket is tight. They call it jazz slam. The trumpet's blinding the light. They shake it down. Wielkie damy listy przebojów programu trzeciego to była Beth Hart w utworze Jazz Man. Ladies Jazz Festival w Gdyni, dzisiaj koncert inauguracyjny, a teraz gość bardzo wyjątkowy, pani prezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. Dzień dobry pani prezydent. Dzień dobry. W związku z tym, że będziemy rozmawiać o muzyce, a nie o problemach zarządzania tym pięknym, cudownym, rozwijającym się miastem, to pozwoli pani, że będę się do pani zwracał, pani Katarzyno. Będzie mi bardzo miło. Pani Katarzyno, my mieliśmy okazję spotkać się na scenie w roku ubiegłym, na scenie Ladies Jazz Festival. I właśnie chciałem panią zapytać jako słuchacza, jako widza, jak pani odbiera te koncerty, które odbywają się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. No ja przede wszystkim osobiście uwielbiam na nie chodzić, ale to nie jest kryterium. Gdyby było tylko tak, że ja lubię, to nie byłaby podstawa do decyzji o współpracy i o tym, że Ladies Jazz ma dalej trwać w Gdyni. Za każdym razem mam okazję patrzeć na reakcję publiczności, wysłuchuję także w ciągu roku i wiemy, że jest to jeden z projektów niezmiernie lubianych przez gdynian, a co być może równie ważne, staje się częstym powodem do odwiedzin naszego miasta. To jest festiwal, który liczy sobie już całkiem sporo lat, niedługo ładna, okrągła rocznica. Na dobre wrósł w scenariusz tego miasta, w krajobraz, jest takim oczywistym punktem lata i bardzo nas cieszy to, że dla wielu osób jest po prostu absolutnie pewne, że jak się planuje wakacje, urlopy i temu podobne, to w taki sposób, żeby to czasem nie kolidowało z Ladies Jazz Festival, bo to ten moment, kiedy trzeba przyjechać do Gdyni. Powiem pani, że wczoraj uroczy pan taksówkarz wiózł mnie z dworca kolejowego do hotelu. I kiedy mu powiedziałem, że przyjechałem na Ladies Jazz Festival, powiedział, na pewno będzie się pan dobrze bawił. No to bardzo miło słyszeć takie opinie. Poza tym do tego, o czym pani mówiła, jeszcze dopowiem taką rzecz, że na pewno pani zauważyła, jak cudowna jest reakcja artystów, którzy przyjeżdżają, jak reagują na publiczność, na tę salę, jak znakomicie się tutaj czują i jak chętnie przyjmują zaproszenia na... Wydaje mi się, właśnie że to jest swego rodzaju fenomen, bo przecież gramy w wielkiej sali, która mogłaby być taką salą, gdzie nie ma bliskiego kontaktu, a jednak za każdym razem ja te koncerty z dużą publicznością odbieram jako bardzo prywatne, z bardzo dużą interakcją pomiędzy gwiazdami a publicznością. Myślę, że to był również jeden z pomysłów, który towarzyszył temu, aby wyjść także poza teatr, bo przecież nasza nagroda Grand Prix i nasze dodatkowe koncerty to był pewien nowy pomysł, którego na początku nie było, a on nie tylko, ale również inspirowany był właśnie tą niezwykle żywą reakcją z publicznością. A poza tym jakie to piękne, że tutaj właśnie w Gdyni na festiwalu na scenie pojawiają się młode polskie wokalistki jazzowe, które potem nagle koncertują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na Myśliwieckiej 357 w programie trzecim i towarzyszą temu, proszę mi wierzyć, to nie jest tylko taki zabieg stylistyczny, towarzyszą łzy wzruszenia. Judyta była wzruszona tym, że jest w radiu, że śpiewa i że to wszystko dzieje się naprawdę, a wszystko za sprawą Ladies Jazz Festival. Tegorocznej zwyciężczyni jeszcze nie znamy, dopiero ją poznamy, ale pewnie też słuchacze programu trzeciego będą mogli zapoznać się z tym, jak śpiewa. Ale wrócę do pani słów o tym, że za rok będzie, nie chcę użyć słowa jubileusz, bo to brzmi bardzo podniośle, ja nie lubię podniosłych słów, no ale będzie 15 Ladies Jazz Festival i skoro pani o tym wspomina, to znaczy, że za rok spotykamy się znowu. Ja nie widzę innej możliwości. Myślę, że nawet gdyby nam się z jakiegoś dziwnego powodu odechciało, to po prostu mieszkańcy od nas tego zażądają. Pani prezydent, pani Katarzyno, bardzo pani dziękuję. Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni, bardzo pani dziękuję i do zobaczenia na koncertach. Dziękuję bardzo. Program trzeci, Wielkie Damy, listy przebojów programu trzeciego. Nie mogło jej zabraknąć i z tamtego okresu twórczości i śpiewania lubię ją najbardziej. Céline Dion. J'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Tous appellent les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts. Que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer à tirer et toucher. Fallait pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. Aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, oh non, non. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans Wielkie damy listy przebojów programu trzeciego, dlatego że dziś LP Trójka Żeńska to była Céline Dion. Do końca życia będę pamiętał ten utwór i cudowne spotkanie z Céline w Cannes. Wtedy była tam silna ekipa trójkowa, Alina Dragan, Marek Niedźwiecki. Marek, który poprowadzi dzisiaj po 19 listę przebojów programu trzeciego. No a w Gdyni trwa Ladies Jazz Festival i dziś wieczorem inaugurujący koncert w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Najpierw laureatka Grand Prix festiwalu z ubiegłego roku, Judyta Pisarczyk, a po niej, po chwili przerwy, Didi Bridgewater. Didi Bridgewater, której płytę mam przy sobie, postaram się przywieźć egzemplarz dla Państwa. Didi Bridgewater właśnie zarejestrowała swoją nową płytę zatytułowaną Memphis, Yes, I'm Ready. I właśnie z tej płyty teraz utwór zachęcający do dzisiejszego koncertu Didi Bridgewater w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Też. Z nowej płyty Didi Bridgewater, nowa płyta zatytułowana Memphis, Yes, I'm Ready. Didi Bridgewater dziś wystąpi w Gdyni na Ladies Jazz Festival, a wraz ze mną dyrektor tego festiwalu Piotr Łyszkiewicz, który podobnie jak Dariusz Rosiak i moja skromna osoba zalicza się do wielkich fanów Didi Bridgewater. Absolutnie tak. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Piotrze ponownie. Didi fenomenalna, absolutnie trzykrotnie nagradzana Grammy. No i teraz słyszymy ją z płyty, a czasami do mnie wręcz nie dociera to, że już bardzo wkrótce, niedaleko stąd, na scenie, będzie można ją zobaczyć na żywo. Tak, za rogiem. Dokładnie tak. I wielce prawdopodobne będzie to, że usłyszymy również i ten utwór, bowiem cały koncert, przynajmniej z zapowiedzi wynika, będzie poświęcony i będzie zawierał utwory z tej właśnie najnowszej płyty Memphis I Am Ready, którą jestem totalnie zachwycony. Im dłużej słucham, tym bardziej lubię i jedyny kłopot to jest taki, że mam problem, żeby wskazać, który utwór podoba mi się najbardziej, bo w zasadzie podobają mi się wszystkie. To prawda, ja podzielam to zdanie. Płyta jest piękna, wybrałem, bo musiałem wybrać jeden utwór i przyznam, że to był utwór z tej płyty, którą usłyszałem jako pierwszy i do dziś chyba najbardziej mi się podoba. Baby. Jest genialny. Po prostu. Ale teraz nie o Didi Bridgewater, bo nie wiem, czy słyszałeś moją rozmowę z panią prezydent, z panią Katarzyną. Pani tak, Katarzyna wspomniała o dwóch istotnych sprawach, mianowicie o tym, że za rok 15 festiwal i pani prezydent powiedziała, że nie wyobraża sobie, żeby tego 15 festiwalu w Gdyni nie było, w związku z tym czeka cały sztab i ciebie znowu dużo pracy, ale widzę uśmiech na twojej twarzy, to znaczy, że to cię cieszy. Wspaniałe jest móc powiedzieć, że praca jest, mimo że ciężka często i stresująca, ale de facto jest przyjemnością i tak się dzieje przy okazji właśnie pracy nad każdym kolejnym festiwalem, a ten 15, który będzie za rok, jest niezwykle zobowiązujący. Jak sądzę, będziemy kontynuować również ideę konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival. Właśnie, to był ten drugi wątek, który poruszyłem w rozmowie z panią prezydent, mianowicie ta najbardziej chyba kapitalna rzecz tego festiwalu, że bez wygłupów, bez takiego promowania składu jury, wyłania się jedną wokalistkę, młodą, najczęściej kobietę, która potem nagrywa płyty, o tym też już wspominałeś. Kto wystąpi w tym roku? W tym roku pojawiło się kilkadziesiąt zgłoszeń z Polski i ze świata. I decyzją jury tu do Gdyni zostały zaproszone cztery artystki. One wystąpią tu w tym miejscu, gdzie w tej chwili siedzimy, bo siedzimy sobie na górze w infoboksie. I artystka, każda z zakwalifikowanych do finału, wykona godzinny koncert. To wszystko zacznie się 23 w poniedziałek o godzinie 17. I pierwszy koncert wykona artystka z Bydgoszczy, pianistka i wokalistka Maja Babyszka, którą zobaczymy tu 23 o godzinie 17. Kolejnego dnia druga finalistka 24 lipca, czyli we wtorek o godzinie 17 tu w infoboksie, Emilia Gołos, pianistka. Wreszcie 25 lipca Adela Konop, artystka, wokalistka z Bydgoszczy, która tutaj się pojawi. I również o godzinie 17 w infoboksie będziemy mogli ją zobaczyć i usłyszeć. I wreszcie 26 lipca, w przeddzień zakończenia festiwalu, Monika Malczak, wokalistka, która tu w infoboksie również o godzinie 17 będzie prezentowała swój materiał i swój koncert. Wszystkie te koncerty są ogólnodostępne we wspaniałej atmosferze, zakładam, że tak pięknej pogodzie jak dzisiaj, można sobie siedząc na leżaku, stojąc, bijąc brawo, cieszyć się byciem na Ladies Jazz Festival. A nagroda dla zwyciężczyni? A nagroda dla zwyciężczyni Grand Prix zostanie ogłoszona i wręczona przed kończącym tegoroczny festiwal koncertem Melody Gardot 27 lipca w hali Gdynia Arena. Koncert Melody zaczyna się o 20:00 i tam wtedy na scenie poznamy tę artystkę, która otrzyma nagrodę i również, bo o to dbamy i bardzo nas to cieszy, analogicznie do Judyty Pisarczyk, która w zeszłym roku odbierała tę nagrodę i tu znajduje się w tym roku na afiszu i występuje jako jedna z artystek na głównej scenie. Dzisiaj. dzisiaj, a za rok spotkamy się i zobaczymy na żywo tę, która otrzyma Grand Prix w tym roku. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba było tak, że w nagrodę jest również... chodzi mi o występ... Mam nadzieję, że występ tutaj absolutnie. Mam nadzieję, że również analogicznie do zeszłego roku zdarzy się tak, że ta artystka pojawi się w studiu Agnieszki Osieckiej, ale to zostawiamy na chwilę do zdecydowania. Nie mam na ten temat informacji, ale być może tak będzie, bardzo bym chciał. Wszyscy byśmy się cieszyli. Otóż to. No to nic, no to czekamy na koncert Didi Bridgewater dzisiaj i Judyty Pisarczyk dzisiaj. I oczekujemy na 15. festiwal za gościnę w tym roku. Dziękujemy. To my dziękujemy za możliwość bycia razem z Trójką już tradycyjnie. Cieszymy się bardzo, że słuchacze Trójkowi są z nami i że również są na żywo na tych wszystkich festiwalowych koncertach. Tak, to prawda, bo mieliśmy tutaj kilka spotkań i dziś kilkudziesięciu słuchaczy programu trzeciego zapowiedziało swoją obecność w Teatrze Muzycznym Gdyni. Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo, Piotrze, dziękuję Państwu. Miłego dnia i dobrego koncertowania, a w niedzielę wystąpi w Gdyni artystka, którą Państwo doskonale znają, bo koncertowała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jest Ajo. Thank you. Let It Rain z nowej płyty. To była Ayo, która wystąpi na Ladies Jazz Festival w niedzielę. I są tacy, którzy tego koncertu już nie mogą się doczekać. A, jeszcze przypomnę, że LP Trójka dziś z Gdyni, z Infoboxu. No a ciągle jeszcze Państwo mogą głosować na listę. To jeszcze niespełna kwadrans. Dzisiaj lista po 19 poprowadzi ją Marek Niedźwiecki. LP Trójka dziś brzmiała damskimi głosami. I jeszcze chciałbym Państwu bardzo przypomnieć, ja wiem, że zwolenników filmu Bagdad Cafe wśród słuchaczy programu trzeciego jest bardzo wielu, a zatem damy listy przebojów programu trzeciego. Jevetta Steele. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. A change is coming, coming closer, sweet release. I am calling you. I know you hear me. Hear me out.